الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد باب قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. د دې آیات مبارکه تفسیر مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کوي، یقینا صفا او مروه دا دواړه ډېرې غرونه من شعائر الله، دا الله د دین او علامات او د نخونه دي. نو چا چې حج د بیت الله کولو یا عمره کولو نو په ده باندې ګناه نشته چې په دې دواړو کې دی چکر وی وګرځي، او چا چې خوشحالۍ سره د نیکۍ یو کار وکړو نو یقینا الله بدله ورکوونکی او په هر څه باندې پوهه دی. شعائر ذکر شل په دې کې، نو شعائر علامات واحدها شعره، د شعائر معنا د علامات، صفا او مروه الله د دین علامات دي، او مفرد د دې شعره راځي، او په بعض نسخو کې راغلي چې مفرد د دې شعيره راځي. او ټول کې دلته ذکر د صفا او شو، نو مصنف رحمت الله عليه ذهن لا او صفوان لا، لکه رستو د سوره بقره آیات کې راځي دریمه پاره کې آیات 204 شپیتن کې کما هر صفوان عليه تراب، نو د صفا لفظ د مناسبت د وجنه د صفوان هغه تفسیر کوي. الصفوان قال ابن عباس الصفوان الحجر، عبد الله ابن عباس وایي چې صفوان کاني لویل شي، فيقال الحجاره الملس التي لا تمت شيئا، او ویل شي دي چې دا صفوان هغه اموار او مين کاني لویل شي چې هغه زرغونه نه کوي، څه شی را زرغونه نه کاني باندې کوي، څه تخمه دانی واچولې هغه ته را ټوکیږي نه. والواحده صفوانه، او د دې مفرد صفوانه راځي بمعنى الصفاء، معنا د صفا سره، والصفاء للجميع، او صفاء په قصر سره دی ټول لویل شي، کاني لم ویل شي، مفرد لم ویل رولم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال قلت لعائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا يومئذ حديث السن، بما عائشه رضي الله عنها لويل شهاد النبي الاسلام في بلاد فرغرز بان لزن وجوان وم كم عمر وم، ارايت قول الله تبارك وتعالى تاسو مال د دې آیات بارک خبر راکړي، ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، فما ارى على احد شيئا الا يطوف بهما. وذو خیال او ګمان نکوم چې په شا باندې دې څه ګناوي د دې طواف نکو، مطلب دا چې صفا مروه غسعي نکا، نظام دا خیال او گمان نه چې به ګوننګاریږي. فقالت عائشه، عائشه رضی الله عنها ورلوی کلا، وی خریه دا څنګه لکه څنګه چې تا ګمان کړي، لو كانت كما تقول، فشرت الايات مقصد دا څه وی لکه څنګه مقصد چې تا لکه څنګه مقصد چې تا اخلي، كانت نبي ابدا ايات دا څه وی فلا جناح عليه الا يطوف بهما، مشته ګنا په دې خلق باندې دا چې طواف دین کوي د دې دوالو. عروه بن زبیر رحمت الله علیه د عائشه رضی الله عنها خبرې ده، هغه د دې آیات دا مقصد اغسته او قصوب د صفا مروه سعی په حج او عمره کې نه کوي، په دمان دي سحرج نشته، ځکه آیات کې ذکر د رفع الجناح راغله ده، نو دا ذکر د رفع الجناح دلیل د اباحت ده، ځکه مباح کې سګونه او جناح نیش. دو ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ خریل جواب ورکو چه دلتا فا آیات کی د تارک سعینا نفی د حرج نه شوه چې څوک غړي د صفا مروه د دې سعی او د دې طواف کړی دی نو د اغنه دا جناح ورته کړی دی بلکې دا رفع د حرج راغلی دا او رفع الجناح راغلی دی نو دا د فاعل سعی نه شوه نه چې څوک سعی کوي نو په هغه باندې ګنا نشته کدا سعی کوي او دا معنا نه چې څوک سعی نه کوي نو په هغه باندې ګنا نشته او دا د فاعل السعي نه دا نفي د حرج اولي شوي رفع الجناح نه اولي شوي نو انما انزلت هذه الايه في الانصار بان عائشه رضي الله عنها دې وجه ذکر کوي دا چې د آیات کوم مقصد وي اخلي نو فکار دا چې آیات بیا داسي وي چې الا يطوف بهما په آیات مبارکه کې دا دي ک تاسو د دې سعي کوي نو ګنا در باندې نشته دا دې ویل ک تاسو سعي نه کوي نو ګنا در باندې نشته تا خبره به الله سي چې الله يطوف بهما وي نو د فاعل سعينا دا نفي د حرج اولي شو دي دا غي وجدا ذکر کیږي انما انزلت هذه الايه في الانصار دا ايات الانصار مبارك نازل له كانوا يحلون للمنات دای به حج کول د منات بت لپاره عبادات لکه څنګه مسلمانان د الله لپاره کوي نو مشرکین ودخلوا بتانو او دخلوا اصنام او الهو لپاره دا عبادات ادا کول وکانت منات حظ قديد او دا منات بوچو دا د قديد مقام په خوا کې خودل شوی او مدینه منوره نتی دی او 100 کیلومتر او دین اوسم په دین باندې او کله د قديد ورلوي په دغه ځای کې د انصار بوتو د دې دومره احترام کول چې سالانه به د په نوم باندې حج کول به صلی الله علیه وسلم وکانو يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروه او دای به دا ګنا غنلا او پدې کې به حرج محسوسولو دا چې د دې د صفا او مروه په منځ کې طواف کوي او پدې کې سعی کوي چې څنګه دی وایي وجه سوا د انصار یو بوتو چې اغیله به منات په دې بهجونه د اغیله لپاره کول او دا په خدایت مقام کې پروت وو الته یې خدله شو او د مشرکین مکه یو دوه بوتانو چې یو له به احساس وي او بل لا نه اله د دې خیال او ګمان داو په خوا زمانه کې یو سړی او زنانه په دې ځای کې بیت الله به حرمت کړو او زنا یې کړو نو الله ته نخانه جوړ کړ د سړی نه کان جوړ شو احساس او د نایلی نه کان جوړ شو نو صفه ډېرې باندې احساس کې خودو بوتي جوړ کړو دا په شکل او په مروه ډېرې باندې نایله کې خودا او د دې بوتانو په خپل من کې نه لګیدا د دې نه لګیدو مطلب څه دی د دې چې کم ثابتدار دی به یو بل سره نه لګیدا نو د یو بل د خدایان به بدګنل د انصار چې کم بوتو منات نو اغیب دا احساس و نائل بدگنل او مشرکانو بدغ منات بدگنل کم چې د مسیح مشرکانو نو دا دی یو دا دی بوتانو دا یو بل سر نالگی و نو دای دا خبر بدگنل چې فا آغا زیکی دا دی عبادتو کی دی انصارو فا کم زیکی چې دا دی دا بود دشمن بود پروتو احساس و نائل نو اسلام چې کل رام غلی دا نبی الاسلام نتفوسو کوا د قربان مون کو کنه د زمانی د جاهلیت کې د دې نه ځان څه ساتلو چې دلته کې هغه بوت پروت چې زمون د بوت ور سره نه لګي او دشمن یې نه لګي د صفا او مروه سعی نه کوله نو نبی صلی الله علیه و سلم ورلو چې نه تاسو د صفا مروه سعی کوي فلما جاء الاسلام هر کله چې اسلام راغی سالو رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ذلك دید رسول الله علیه السلام نے دی بارک تفوسو چه آیا دا صفا مروه سعی کو فانزل الله ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما مطلب دا تاسو کو دی طواف کوئی سعی کوئی نو گناہ در باندې نشتا نو دا رفع دا حرج دا فاعل السعی ذکر آغری چه دی تفوس کلو دی بارک آیات نازل شوه وبه قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان وعن عاصم بن سلیمان سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة ماذا نسج إلا أن هنا الصفا والمروة بارك تفوس كلو فقال فرمائني قلنا نرى أنهما من أمر الجاهلية من بلا خيال وقمان كولو كداد أمر الجاهلية نذي سشير الصفا والمروة كي قردي دل داد إسلام حكم نذي جاهلية عمل نذي فلما كان الإسلام وامسكنا عنهما هر کله چې اسلام عمره مونږ الله په اسلام باندې مشرف کړو مونږ د دینه بندو ما د جاهلیت په دور خبره زمون په زړه کې پراته وا فانزل الله ان الله دایات را نه دل کو ان الصفا والمروه الى قولي ان يطوف بهما تر دې اخر د آیات پورې دا نازل شو مونږ له پته ولګي د جاهلیت خبره نه بل کله خو عبادت د الله حکم نه چې تاسو د صفا مروه هغه طواف کوي تعبته وي په دې کې موږ خبره حل کوو تفصیل کوو کوم چې امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی ورته د دین علاوه خبر مفسرین ذکر کړی چې ان شاء الله په درس کې برازي دې آیات په تفسیر کې اهل علم درې اقوال ذکر کړي شان نزول کې درې وجه ذکر کړي یادا چې صحابه کرامو چې کله الله په ایمان مشرف کله دا غي زړه خبره نه خو خل چې موږ د صفه مروه سعی وکړو ځکه په دې کې به مشرکانو عبادت کول د خپل بوتانو د اطاف او د دایلي صداغي په ځل کې کر کراغه د مسلمانانو چې په هغه ځکه چې موږ د الله عبادت وکړو په کوم ځکه چې به مشرکانو د الله سره شرک کولو نبی صلی الله علیه و سلم ورلوه او د آیات نازل شوه ان الصفا والمروه من شعائر الله دا خدای الله حکم دی دي ظالمانو چې د الله په کور کې دا د ګناکار کولو شرک کولو د خپل دی خپل جرمو په دې سره دا ځای دا سندند کیږي چې تاسو پکې د الله غو بندګي عبادت هم پرې دی باب قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا بعض خلقنا غصوب دي چه الله نيلاوا نور مددگاران او خدایان نيسي اضادا واحدها ند اندادا معنى ده اضادا او ده ده مفرد ويرازي ند انداد مفرد ند ده او معنى ده اندادا ده اضادا او ده اضادا معنى تشيره د الله رب العالمین امثال دا غي مثيلان وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه وقلت اخرى والنبي عليه الصلاه والسلام يو خبر كدي او زور سرا سوي او بل خبرم قوم قال النبي صلى الله عليه وسلم مما توه يدعو من دون الله لدن دخل النار نبی علیہ السلام ویلی دی سوک چی مرسو او حال دا چی دی رابلی ارامدت کی عبادت کی دا اللہ سر دا نور و خلق و نت پمانا دا مثل سرا نور مددگاران ازان لجور کری شرک کینا اللہ سر دا خلن نام دے با اور لزی وقلتو انا ابن مسعود رضی اللہ عنہ زوام دی مفہوم مخالف راغستے زوام چی من ماتا وہو لا یدعو اللہ لدن دخل الجنہ څوک چې مړ شو مرګ پراوي او د الله سره شریکان نه جوړي الله سره بل څوک نه شریکای دې به جنت لذي نو ذکر دنيت په دې حديث کې راغله نو د انداز په تفسیر کې راړو باب يا ايها الذين امنوا اذا كتب عليكم القصاص في القتل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد الى قوله عذاب اليم آیات کې ذکر دی فمن عفی له نو اید عفی معنا د تورکا پرې هودې شو جمهور علما د دې آیات مقصد دا ذکر کوي چې غلام بد غلام په مقابله کې قتلول شي اصل بد اصل په مقابله کې نو که اصل او حر سره را پاسې د غلام وجلو داغه په بدل کې بلې نشي وجلې د جمهور مذهب دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نا احساس کې مساوات دی فچر ته اصل سره را پاسې د غلام موجل مده په موجل شي دته سوره مائده په آیات کې راځي وکتبنا علیه فیها ان النفس بالنفس نفس بد نفس مقابله کی او علماء احناف وی چې آیات دا مطلب نه لري چې بن لا یقتل الرجل بالمرأه ولا یقتل الحر بالعبد سره به خدای مقابله کې نشي وجلې او حرب د عبد په مقابله کې نشي وجلې بلکې د آیات تعلق د یو خاص واقع سره ده چې د شان نزول نه معلومیږي امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ شان نزول ذکر کړ امام مالکی هم ذکر کړ چې زمانه د جاهلیت کې د یو دو قبیلو په خپل منځ کې جنگ وو نو یې خون ریزی او قتل او قتال نو بیا چې جنگ لکسور شو او دوی د قتل او د قتال خبرې یو بل سره شروع کړې نو دا یو قبیله په کې زور اوروا نو غید قصاص په سلسله کې وي چې موږ به د غلام په بدله کې آزاد کړی وژنو د خزې په بدله کې بسړی وژنو فیصله نبی علیہ الصلات والسلام لروړې شو دا آیات الله رب العالمین را نازل کو مقصد دا دی چې د ګناګار او د مجرم په ځای باندې یو بی ګنا او ناخبره سړی وژل نه دی پکار دا نه چې تاسو سره سړی مرشي او تاسو خامخا وایي چې بل سړی به مړ کړو زنانه مړ شي او بی ګنا یو سړی برانی کلاغي مقابله کې غلام مرشي تاسو بجن کې او داغه په بدله کې بی ګنا یو اصل سړی تاسو ود نه دور زور ورته او بدمعشي مکووي دی وجه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی چې په دې باندې اجماع اهل علم دا چې سړی به د خځې په مقابله کې قتلول شي، ښځه به د سړي مقابله کې زنانه راپاسي د سړی ووجلو نو زنانه به ووجل شي قصاصا، او که سړی راپاسي د زنانې ووجله نو دا سړی به ووجل شي. نو که د آیات دا مطلب وي نو پکار خدا هم دی چې بیا اصیل د اصیل په مقابله کې دی، ولانثی بالانثی زنانه د زنانه مقابله کې، نو مطلب دا که سړی زنانه ووجله سړی به نشي وجلی، یا زنانه سړی ووجلو دا به نشي وجلی. او دا مسله بیا اختلافي ده چ آیا حربه د عبد په بدل کې وجل شي ګنا چې اصل سړي غلام وجلو. نو جمهور علما وایي چې نه بشي وجلې، ځکه حدیث د مسند احمد وغيرها کراوی علي رضی الله عنه وایي من السنه الا يقتل حر بعبد، سنت طریقه دا ده چې اصل سړي په غلام باندې نشي وجلې. او د دې آیات نه استدلال کوي، او هر چې علما احناف دي هغه وایي چې نه مساوات دی، اصل سړي به د غلام په مقابله کې وجل شي. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، نفس عام له، غلام لم شامل له او حر لم شامل له. او امام ابو داود رحمه الله عليه په صحیح سند باندې حدیث ذکر کړی، وګد حدیث په هغه کې دادی رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي چې المؤمنون تتكافؤ دماؤهم، مسلمانان ویلي برابر دي. ذکر د مؤمنون کړه په هغه کې نارینه زنانه حر عبد طول شامل دي، یو بل په مقابله کې وجد شي. البته دا خبر اتفاقی چې کافر حربی په مقابله کې به مسلمان نشي وجلې. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان في بني اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الديه. فبني اسرائيل کې قصاص خو خود دیت رواج باغی کړو، دیت به نه ورکولو. فقال الله لهذه الامه الذي امت له كتب عليكم القصاص في القتل، فرس کله شوې پتا سبحان نے بدلا غسل فوجل شو کې الحر بالحر، اصل سره بدا اصل په مقابله کې، والعبد بالعبد مريو غلام بل مريو غلام په مقابله کې، والانثى بالانثى زنانه بد زنانه په مقابله کې. فمن عفي له من اخيه شيء قال شب ما في كله فاز خپل رود طرف ندي شي مقتول وارثان او جبس دا قاتل مو ماستر دی. هل عفو ان يقبل الديه في العمل؟ امام بخاري رحمه الله عليه وي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي عفو سشيري ان يقبل الديه في العمل، في قتل عمد كي في قصدني سوق وجل يفاغي كي ديت قبول كي شير بس قصاصا من دي وجدنا او ديت بتنا واخلو. فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، نتابع داري بي وارثانو د دې مقتول باندې د تابعداري کول به په نیکه طریقې باندې، وادا ان الیه به احسان او ادا کول د دې دیت به طریق قاتل باندې او پورساو د دې باندې په هيسته طریقې باندې. د مقتول چې کوم وارثان دي نو دغه خبره به منل شي، اتباع دغه خبره به منل په خاصه طریقه باندې. دغه طریقې مطلب دا دی چې ودا مطالبه ده چې شابه زر ضرورت موږ دې اطرافي دیت په تقسیم په اندازه به ورکړي، او د قاتل او د قاتل دی وارثانو له وی چې تاسو به په خپلې طریقه باندې ادا کوي، فاغي کې بټال مټل نه کوي. ويتبع بالمعروف ويؤدي باحسان يا ويؤدى باحسان، تابعداري به کوي دی د معروفه طریقې مطابق، څنګه به نه دغه قاتل وارثان او قاتل چې زر ذره کوي احسان خو ورسره وکړو چې قصاصا نیوځ مینا او دیت نه اخلي، نو په دیت کې ومنل صبر کې او دای به ورلا ادا کوي په خیسته طریقې باندې مثال مثال باندې کوي. ذالک تخفیف من ربکم لا سانتیا د استاسو در رب طرفنا مما كتب علی من کان قبلکم، دا غسنا چې فرض کړی شو په مختنو قومونه باندې پای صرف قصاص دیت نو پتا سو اسانتیا راغه. فمن اعتدا بعد ذلک چا چې بیاته او پس دینا فله عذاب الیم، نور فارو عذاب درناک. قتل بعد قبول الدیه، دا بیاته څه شی دی چې قتل او پس قبول او بعد قبول الدیه، پس قبلولو د دیتنا هغه یو چې دیت درنه اخلو او دا غینه رسته بیا وجل در زیاتې ده. و به قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا حميد ان انس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص، كتاب د الله د هغه فيه سند قصاص. دا وجود حدیث ترسته ذکر کړي خصوص کې امام بخاري رحمت الله عليه سند په دې کې عالی ده. ثلاثياتونه نه نو مختصر ذکر کو په خپل ثلاثي سند باندې، محمد بن عبد الله الانصاري، اغه حميد الطويل، نا او اغه انس رضی الله عنه. اوس دغه روایت مفصل ذکر کړي. وبه قال حدثني عبد الله بن نمير انه سمع عبد الله بن ابي بكر السهميه قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه ان الربيع عمته كسرت ثنيه جاريه. دا حديث مختصر شوه مكم جلد ثاني کې کتاب المغازي کې ذکر شو. انس رضی اللہ عنہ وی چې د پپو او ترور ربیع رضی اللہ عنہ دی غاف مات کلو یو وید یو یو جنیلا اطلبو الیها العفو فابو. نو دی طلب د عفو لیگلی وغیل آغی انکار کلو دی کمی جاری غاخ چی مات کلو نو دا آغی خاندان لی یو جرگو لیگلی دا عفو مطالبه کلو دی خیر دی قصاص مطالبه مکوی او مونگ لما فیو کئی ستاوان چی رازی غب درفو آغی انکارو پچنانا. فعرضوا الارشاء فعرضوا الارشاء فابوا بای پیشکلو پاغی باندې دیت نو انکار کړو. معافی نو کول ورلې وی دیت بدل کو پیسې او تاوان بدل کو تدین انکار کړو. فاتو رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام لدی راغلیو و ابوا الا القصاص انکار کړو مگر د قصاص نبی بس صرف د دې غاخ به ماتو قصاص به نه خو نی ماقو نه دې تخلو. فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم بالقصاص نبی اسلام حکم د قصاص کړو. یغیوس رضا کی گنا معافین نہ کئ دیت لمغاله نکی بس قصاص دے. فقال انس بن النضر انس بن النضر شداد انس بن مالک رضی اللہ عنہ ترو اغه وی دی یا رسول الله اتکثر ثنیه الربیع آیا د ثنیع دا غاخ به ماتول شیخ الاخور یا دی چې زما د خور غاخ به ماتول شیخ قصاصا. نبی کریم صلی الله لا والذی بعثک بالحق دارن جندا زما دې قسم می په غزاد کې دې په هکره لري قسم خو قسم دې دې غاخ باندې ماتيږي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص. نبی رسول الله والسلام ورلو شي انس الله كتاب په غزاد ستې دې قصاص کوي چې غي معافي نه کوي دیت لغاړه نه کوي نو قصاص دې بل څه او قسمونه خوري قسم دې دې خورل نو چې دې الله حکم نه منم خو قسم خو قسم دې چې دې غاخ باندې ماتيږي. رضي القوم ولين رسل قوم راضي فعفون ما فيك ربيع ما فتا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرسول والسلام لداد الصحابي فضيله انس بن النضر ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا بره يقينا فبندگان ذا الله تي اغسوك دي فشرت فالله بان قسم كريد الله يقري قسم كي بري كي حانس كينا دي قسم خروج قسم دي زمان دخور غاخ بن ما تيجي الله دي پر خل قسم كي حانس نكو مخالفين راضي كن او اغه ما فی لغاله کی خدا. دا روایت امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی ظاهرا د اغه تعارض لري حدیث سره راځي. روایت د مسلم کی راځي راغلی دی چې د ربیع خور چې ام حارثه د اغه نوم جرحت انسانا اغه یو کس زخمی کړی. په دې روایت کې راځي چې ربیع په خپل د چاغاخ مات کړی. او فاغ روایت کی دادی چی در ربیع خور چی ام حارثه نومیو جرحت انسانا یو انسان زخمی کلیو. او فدی روایت کی دادی چی دادی رور انس ابن النظر بیا قسم خورلیو چی قسم دی دادی غاخ بنا ماتیگی. او روایت دی صحیح مسلم کی دادی چی در ربیع مور ام ربیع قسم خورلیو او ویدو چی والله لا یقص منها زما دی فاللہ قسمی چی دادی نو قصاص نشی غسته. دا مطلب نو چې د دې الله دا حکم نه منم اغه قسم خورې چې قسم دې نه وکړاس نشي غوسته مطلب دا الله بدا بچي. دا خو ظاهرا تعارض د امام نووي رحمت الله عليه علامه عيني رحمت الله عليه او شارح المسلم علامه ابي هدي هدي هدي هدي هدي هدي دې وی په کلا راوي کیږي په کلا راوي دا دالې په کلا راوي ها او دې وی باندې کمره لږه دې دا څنګه راځه راځه وایي دا څنګه په کلا راځه امام نووي علامه عيني علامه ابي رحمه الله دي داوي شلاد وزن لمستقل واقعي دي یو واقعیات راځي چې ربيع غاخ مات کړو دی او جاریه او قسم خورل او انس بن النضر او په بل روایت کې راځي چې ربيع خور ام حارثه هغه څوک زخمی کړو او بیا مور ام ربيع قسم خورل او بعد اهل علم ذکر کړی ان دا یو واقعیات ده تعالی السنن کې علامہ ظفر احمد عثماني ثاني رحمۃ اللہ علیہ چې دا یو واقعیات ده او دا وهم د بعض راویانو نراغره ده چې ربيع په دې باندې اخت ربيع ذکر کړي او دا انس بن النضر په دې باندې ام ربيع ذکر شوی ده په صحیح خبره ده کوم چې امام نووي علامہ عینی او دا اکثر اهل علم ذکر کړي اسی به څه توهین دروات چې راوی خطا شوی دا بس احادیث درت کول د پاره بس یو خدتاخته قانون جوړول دي بس هر خبره کدا وایي چې راوی خطا شوی راوی خطا شوی دراوی د خدای د پاره اهل علم څه ثواب ذکر کړي چې د حدیث ټول طرق او اسانید براجمه کی باقي کې به یو ګوري چې ثقه کم دي او سخت کم دي مراتب دا غي بو پیژني دا مراتب نو رسته بو ګوري چې کوم راویانو دا لفظ سیوا ذکر کړي کوم کم ذکر کړي دي کوم زیادت کړي دي کوم نقصان کړي نو د جمع الطرق نه پس نظر لپته لګي جمع الطرق نه لري کړو اسی به صدر راوی خطا شوی دا نه لري خطا شوی دا د اهل علم او د محدثین دا اصول خلاف عمل دي باب قوله یا ایها الذین آمنوا كتب علیکم الصیام كما كتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو فرض کړی شوی دی پتا سو باندې روزه لکه څنګه چې فرض شوی په کتانو باندې چې تاسو نه مخیو دیو فرض چې تاسو تقوا دار جوړ شئ الله نو یریږي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال كان عاشوراء يصومه اهل الجاهليه ابن عمر رضي الله عنهما ويش العاشوراء داروجا دا جاهليه زمانه كم خلق و اهل الجاهليه بم داروج نيوا فلما نزل رمضان وهركه رمضان روجي راغي حكم شو قال من شاء صامه ومن شاء لم يصمه ابن عمر تیمی دی چا که خو خش دروجه خیری او کده چا خو خش د عاشورې روزه دی نیتی مطلب دا مستحب او سنت فاتش په فرضیه کې ختم شو په دې باندې خود اهل علم اتفاق دي چې اوس د عاشورې روزه فرض نه ده بلکې سنت ده اختلاف په دې کې دی چې د رمضان نمخ کې د دې څه حکم دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې د رمضان د وجود فرضیت نمخ کې د فرض وا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې فرض نه وا راجح قول احناف دې دغه رسو روایت کې براشي چې رمضان نمخ کې فرض وا هر کله چې رمضان فرضیت راغې تورک عاشورا فکان من شاء صامه ومن شاء لم يصم بیا دې فرضیت متروک شو وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان عاشوراء يصام قبل رمضان رمضان نمخ العاشوراء روجب نيويشوا فلما نزل رمضان وقال من شاء صامه من شاء افطر هر کله چې رمضان فرضیت راغې نو بیا اختیار شو کدا چې خو خو د عاشوراء روجه نيتي او کدا چې خو خو روجه کوي او نسينا وبه قال حدثني محمود قال اخبرنا عبيد الله عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه دخل عليه الاشعث وهو يتعب اشعث بن قيل الكندي ورد النشوى وقد باني او دخورا قولوا فقال اليوم عاشورا ودي اشعث ابن مسعود رضي الله عنه لو يريد يقول الدخورا كان ياخذ عاشوري رزدا فقال ابن مسعود رضي الله عنه لو يريد كان يصام قبل ان ينزل رمضان دارو جبني ويشوا رمضان ده فرضيت نمخي فلما نزل رمضان ترك فقل هر كلمه اذا رمضان فرضيت راغ مدارو ده فريق ديشوا ده المطلب تو فرضيت ساقط شو ترانيزي شما سر خوراكو كا وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية عائشة رضي الله عنها ويشد عاشوري دارو جب قريش فزفاني بجاهلية النواة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه نبي كريم صلى الله عليه وسلم من نواة نقول لترجمة الباب سر مناسبته چې روجی په تاسو باندې څنګه دي فرض کړی شوې دي لکه څنګه چې په پخوانو فرض وي نو پخوانو خلکو هم دا روجه نیو او د دې فرضیت و فلما نزل رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينه صامه وامر بصيامه حركه النبي عليه الصلاه والسلام مدینه لراغه نو حکم کړه د دې روزي د نیو فلما نزل رمضان حركه چې رمضان دروځو فرضیت راغه کان رمضان الفريضه نو بیا فرض رمضان شو وترك عاشوراء او د عاشوراء فرضیت ختم شو فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه نو بیا دار چا خو هو کچا روزه کولا او کوجه کوله او بیا د دې دا روزه نیول مستحب عمل دی رسول ان شاء الله د دې وضاحت راځي فدی یوی روزی باندې الله رب العالمین دی او کال گناهونه معاف کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی صحیح مسلم کی حدیث نه چې زه امید ساتم چې الله به په دې شی کال گناهونه معاف کړي او د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اخر کې دا تمنا کړې وکړه آینده کال جو له پاتې شم نو زه به د دې سره نه هم راځم نشم د دې لپاره چې يهود مخالفت راځي ځکه ورلوول شي چې يهوديان هم دا روزه نیسي نبی اسلام وی آینده کال ژوندې مور سره به نه هم نشم نوبل کال سراتو الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات خدایي سنت او تمنا برقرار پاتې شو خبردار چې نه هم دیونی وی شي او قصوب نه هم کنا پاتې شو نو لسم او یو لسم دیونی چې مراتب اهل علم درې ذکر کړي اعلا او افضل مرتبه دا ده چې نه هم او لسم دواړو نیوي شي او متوسط مرتبه دا ده چې نه لسم او یو لسم دیونی ولې لپاره چې يهود مخالفت راشي او ادنا مرتبه دا ده چې صرف د لسم روزو نیسي او دلسم دی لسی بازی فقها و مکروح ویلی دی نو دا کراحت دا قول دا غی مکروح لسی دی لمکروح وی تا اللہ پیغمبر علیہ السلام طول مر یو عمل کرا و غیس مکروح وی البتا افضل و بہتر دا چی نحم لیونی سی او کم روایات کم اہل علم چی دا سی مرتبہ ذکر کئی چی پتونو کی اوچتا مرتبہ دا چی دری وزی روجی دیونی ویشی نحم لسم یو لسم او دې لپاره دلیل ذکر کوي چې نبی اسلام دې صومو یوما قبله ويوما بعده یو رزع عشرین مخروجه کوي او یو رزع رسو دا روایت نه ثابت دا روایت ضعیف نه وضاحت ان شاء الله کتاب الصيام ترازی باب قوله ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون ويتاز روجيني سيد شمير يوسو شمير لشمير رزيني رسوك بتاسو كمريزو بماري افهالة سفركي ملازم دی پدمان نشمیر بنور و رضو مطلب دا دی بدل کی بنور رض شماری او قضا بیرا درگئی چل سفر دو وجن شار و جو خورا یا دی بیماری دو وجن وعلی اللذین یتیقونهو او او کسان چی در وجی وسو طاقت ننری فدیت انفعام و مسکین مدی با فدیت ورکی چلا طعام ورکولنی و مسکین لا امن تطوع خیرا تاج خوشالی سره کو یو کار دنه کیف هو خیر لهم دا ور لغور دی وان تصومو خیر لكم تاسو روزه نی ول غور دی ان کنتم تعلمون ته چرته تاسو په هی گئی وقال عطاء يفطر من المرض كله فايات نور تفسير وضاحت چې غبا قران کریم په درسونو کې ذکر کیږي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چې ذکر کوي غدا ده وقال عطاء يفطر من المرض كله عطاء النبي رباح وی چې د هل بیماری د وجنه افطار جایز ده دا امام بخاری رحمت الله علیه مذهب هم دی او مذهب د ظواهر هم دی چې هر بیماری چې اغیله مرض وي نه کېږي شي تلګ ده او کډیر ده دا اغی د وجنه د افطار او دروږی ماتولو اجازه شته رسته به قضا راوږي ځکه الله رب العالمین همن کان منکم مریضا ویلی او مرض سره دا قید نه دی لګول چې خامخا غټه بیماری به ډیر تکلیف وي او جمهور اهل علم وی چې نه تر هغه پوری به افطار نه کوي روزه به خوري نه تر کومه پوری چې مرض شدید نه وي یا دومره اندازه کې مرض نه چې د سره دا خشیت او یاره په چې دما بیماری کې واسي دي یا به روزه خوري ورنه په معمولی مرض باندې به نه خوري وي وقال عفا الله من المرض كله كما قال الله ذهل بیماری د وجنه وا کوجه کوي لکه څنګه چې الله رب العالمین ویلي چې سمن کان منکم مریض بغیر د دې قید چې دا سخت مرض ده کنه سخت نه ده وقال الحسن وابراهيم حسن بسري ابراهيم بن نخعي رحمهما الله وي في المرضع والحامل فاغذنا نكي سيغا بچي لفاي ورخي ومدد رضاعت كي بچي ده او حامل زنان سلاغي حمل ده اذا خافتا على انفسهما او ولدهما ذلك ترطا يريدي پخفل زانو نماني او يا پخفل اولاد باني كمون روجاني سو نمون لبا نقطان ملاوشي او يا زمون بچي لبا ضرر ملاوشي ذكا مور تي روجاني سي نبچي لبا خوراكنا ملاويني نو بچی لبا تکلیفی اغلقتی ضرر دفاغی یریدی تفترانی ثم تقضیانی زادوارا برو جخوری او بیا بدلی قضارا گرزی حاملہ او مرزعا چی دادی یری نرو جخوری چی بچی لبا تکلیف دے یا مال تکلیف دے نو بیا برست دلی قضارا گرزی دا پدی مسئلہ کی دی جمهور اہل علم قول دراجح ورسره بعض اهل علم د ذکر دل الباب به ذکر وګ دي بعض مسائل ذکر کول نه پکار خلق بس بیا پاغي تکیا نه دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما رائے دادا چې په دې باندې صرف فدیه ده قضا پیښته دا غي آثار اهل علم ذکر کړی مصنف ابن شیبا او نور کتابونو کې راغلي او دا مذهب د اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه الی قرین د امام احمد رحمت الله علیه فعلم تقوا او امامت کې او امام احمد رحمت الله علیه اغه مذهب رایج او غل الله شاگردان ورخل تدوین او د امام اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه د مذهب تدوین او نشورن د امام احمد قلت امام دی فعلم فقه او حدیث کی دا مذهب د اسحاق ابن راهوی دی او په معاصرین او اهل علم کې شیخ البانی رحمت الله علیه فصم دا او ترجیب دی له ورسوله حاملا او مرزعا فدیبانی صرف فدیه ده روزی او قضا په نشتا او په مسله کې نو نقاش دی فریضه کې موږ چې محکمې فقهیه نه ذکر کړو کتاب التفسیر ده بهرحال خبر اومده ده کوم چې امام بخاری د حسن بصری او ابراهیم بن خعیز ذکر کوي چې تفسرانی ثم تقضیانی روزه دې دی ما ته کې افطار دیو کې به قضا را ګرځي او اما شیخ الکبیر او اذا لم یتق الصيام فقد اطعم انسا او هغه ډیر بوډا چې کله د روزي طاقت نه لري نو دې به فدیه ورکړي طعام ورکړي فقد اطعم انسا بعدما كفر فدیه ورکړو طعام ورکړو انس رضی الله عنه فساغ نشي بودا شو عام او عامين یو کال یاد وکالا یو کال یاد وکاله چې کله غدر بودا شو روزي وسو طاقت نه نو طعام به ورکول کل یوم مسکینا هر یو ورځ مسکین خبزا ولحما روټي او غوخه کور له روټي او غوخه راړه په خبره د روزي په بدل کې به یو مسکین له طعام ورکول ک قرآن سوي وعلى الذين يطيقونه فدیه طعام مسکین واكثر او به روزه وخلا قراءة العامة يطيقونه دعامه قاليان قرد يطيقونه دباب افعالنا وهو اكثر دا اكثر ده او يو قرد بكي دا يطوقونه راغل ده دباب تفعيلنا وبيا مانا دادا سدا روجني والفاغبان دي تكليف وي بوج وي دير پا مشكس سر روجني سي نخير ده روجني والور لگران دي دا گران والنا او دا خواسم دان عمل لهر چا لگران دوم رگران چي نوي نشي وسو طاقتي نشتا نو دې بیا فدیه ورکی دا فدیه سره طعام نه مسكين نه فدا نه ویني یو شاع دې ورکی مسكين لا هر روزي په بدله کې چراغ نه پاوکم دوه سره غنم یا وړو یا داغي اندازه جوړيږي او به قال حدثني اسحاق وقال اخبرنا روح قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس يقرا وعن الذين يطوقونه فدیه طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنه قرده فاغ كسان بمان دي شروج نيول فاغ بان دي سخبوج دي نيوينشي مده بفدية ورخي تدا فدية سشير طعام مسكين وغرب لطعام ورقول دي قال ابن عباس ان ليست بمنسوخة ابن عباس تبوي آيات منسوخ ننه وهو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا ابو لا سره ابو لا زنانه يعني لا يستطيعان ان يتوما اذا روجي وسو طاقته دي هل يطعمان مكان كل يوم مسكينا نو دای دې طعام ورکی د هر ورځ په دې باندې یو مسكين او غریب لا او بعض اهل علم چې آیات منسوخ دي ځکه په ابتلا کې لا حکم فسوخ روزنی سي او کده روزي په دې باندې یو مسكين د طعام ورکی بیا رسول الله حکم منسوخ شو ابن عباس وایي چې منسوخ نه نه چې دا یو قرب دی یو توقونه چې روزن ول په بوج دي یا یو فیقونهم په شین باب افعال له تغیر خاصه د سلب الماخذ د یو مطلب دا دی چې د غینا د روجی نیو دا طاقت سلب شوه او روجه نشي نیوي غي بس کوي فديه طعام المسكين فدي توجيب علي بیا آیات د نس نه بچي لکه سي ابن عباس ته وي باب قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه سوف چه حاضر شده میاشتلن روجه دیونسی وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويشد آيات منسوخ لكن في مخي ذكر شو فدية طعام مسكين أو ذا مسكين فذيبان ديغ مساكين ويلني وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضرة عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة رضي الله عنه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما نزلت على الذين يفيقونه فدية طعام مسكين آيات نازل فكان من أراد أن يفتر ويفتدي فاختياره كسوك روجة خري أو فدية ورخي أو خن روجة نسي فدية ورخي دوار خبری وی یا روجونی تفیدیه در باندې نشته یا روجونی سم فیدیه ورکا حتی نزلت الایه التي بعدها ترجیح الایات تخیرنی هی تنازل سوا فنسختها نظامه حکم منسوخ و اخیرنی هی تصرا فمن شهد منكم الشهر فليصمه سوک چنی میاشت در رمضان لحاضر شنو روجه بیدی تی از دا اختیار نشته چی روجه خوریشی او فیدیه بیورتی قال ابو عبد الله مات بکیر قبل یزید ابو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری وی بوکیر دی یزید نمخ کی مرشوی دی مطلب دا شاگرد و استاد نمخ کی مرشوی دی دا دباب دا روایت الاساغر عن الاکابر دی یا روایت الاکابر عن الاساغر دی چه مشر دا کشن روایت نقل کئی یا دا جمله پا کیجیش تا خوز امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی نقطی پتور ذکر کئی چه عام عرف خدا دی چه استاد مخ کی مرشی دکا مشر می پا عمر کی ورپسی شاگرد مرشی گی خوبا دیده که ما تا بوکیر قبل یزید شاگر دوستاز نمخ کمان شوئے بخیر پا 120 حجرہی کی وفات شوئے او یزید پا 146 حجرہی کی وہی قال حدثنا ابو مامن قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حمین قال حدثنا مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہو کان اقلو علی الذین یطوقونہو فدیة طعام مسکین ابن عباس تبدا قرد فباب تفعیل سرکولو یطوقونہو يقول على الذين يحملونه اغب داوي فاغ شابان ني چه روجه في بوچكي مطلب دا وسن لري روجه نيوه نشي او بيا بيوي هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم داغ برالوي چه دروجه وسني عمران حكم ولا شوه ان يطعم كل يوم مسكينا چه ده هر رز فبدل كي ويوم مسكين لطعام ورقي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بوي ومن تطوع خيرا يقول ومن زاد واطعم اكثر من مسكين فهو خير له شاك زياد طعام ورقو واطعم اكثر من مسكين ليوم مسكين فليبو مسكينان ولا دري ولا دير ولا خراق ورقو نداد دد دبارا غردا ومن تطوع خيرا شاك خشالي سرد نيكي كاروكو نمطلب سي خير ليوم فليبو لورقو ددو فليسلور لورقو نداد دد دبارا افضل او بهتر دي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.